पंचदशी चित्रदीप प्रकरण का 16 नंबर का मंत्र निकालो। अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत् अहम् ब्रह्मेति चेद् वेद साक्षात्कार स उच्यते। यहां पंचदशीकार जो कह रहे हैं विद्या के विषय में, वो विद्या क्या है? विद्या का मतलब ज्ञान, विद ज्ञाने। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या चीज है और किससे प्राप्त होती है, इसका उपाय बता रहे हैं। और ऊपर बता दिया है कि वो जो आत्मा है, आत्मा है, वो आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा को ही ब्रह्म रूप से प्राप्त करना, यही ज्ञान की प्राप्ति है। अब वो किससे प्राप्त होगा तो बता दिया, विचार से, क्या विवेक से। बिना विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अब वो ज्ञान दो प्रकार का बता, पंचदशीकार उस ज्ञान को दो प्रकार का बता रहे हैं, एक परोक्ष अपरोक्ष और एक अपरोक्ष। तो कहा कि वैसा तो ज्ञान अन्य लोग तो चार चार प्रकार का बताते हैं, परंतु ये चारों प्रकार का ज्ञान इस दो ज्ञान के ही अंतर्गत आ जाता है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान अपने से भिन्न ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान अपना ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान। द्वैत वस्तुएं पर बाहर और अंदर है ना, दो वस्तु एक नहीं है, तीसरी वस्तु तो नहीं है, दो ही वस्तु है। तो इसलिए ज्ञान में भी दो भेद कर दिए, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ये विचार से दो प्रकार का ज्ञान निर्माण होता है। तत्र अपरोक्ष विद्याप्तौ विचारो अयम समाप्यते। ये विचार की समाप्ति अपरोक्ष ज्ञान में ही होती है। क्या परोक्ष ज्ञान का जो विचार होता है वो परोक्ष ज्ञान की, परोक्ष ज्ञान के विषय में जो विचार किया जा रहा है वो विचार की समाप्ति जो होती है वो अपरोक्ष ज्ञान में होती है, अर्थात अपने ज्ञान में होती है। इस प्रकार से ऊपर ये बता दिया। इसमें जो रामकृष्ण टीकाकार है वो कहते हैं कि विचार जन्या विद्या परोक्षत्व अपरोक्षत्व भेदेन द्विधा इति उक्तम। कहा कि विचार से उत्पन्न होने वाली जो विद्या है, या जो ज्ञान है, जो आप विचार कर रहे हो, बाह्य विचार करोगे तो बाह्य ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। क्या जो दूसरे का विचार कर रहे तो दूसरा, दूसरे का ही ज्ञान होगा कि अपना ज्ञान होगा? दूसरे का ही होगा। अगर अपना विचार करने लगोगे तो अपना ही होगा। तो ये दो प्रकार का ही विचार है। तो इस विचार से दो प्रकार का ज्ञान निर्माण होता है। कह रहे कि विचारजन्य विद्या परोक्षत्व अपरोक्षत्व भेदेन, विचार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष, इस प्रकार से ये दो प्रकार का है। तयोः उभयोः स्वरूपम क्रमेण दर्शयति। अब इन दोनों में जो स्वरूप ज्ञान है, क्या अर्थात अपना ज्ञान, अपने ज्ञान में भी दो प्रकार है। क्या अपने ज्ञान में भी दो प्रकार है? एक जीव रूप से और एक आत्मा रूप से। क्या एक जीव रूप से ज्ञान है, एक आत्मा रूप से ज्ञान है? ये भी ज्ञान, दोनों भी ज्ञान विचार से ही उत्पन्न होते हैं। देह का विचार करने लगते हैं तो जीव का ज्ञान होने लगता है, और जीव का विचार करने लगते हैं तो आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का विचार तो हो नहीं सकता है, आत्मा में ही विचार की समाप्ति है। क्या वो आत्मा का ज्ञान कैसा? परिच्छिन्न रूप से। क्या परिच्छिन्न रूप से? नहीं, एक रूप से, अखंड रूप से, ब्रह्म रूप से। आत्मा का ज्ञान ब्रह्म रूप से, अर्थात व्यापक रूप से। फिर उसमें भेद नहीं रहता, तो विचार के लिए गुंजाइश ही नहीं होती है। विचार किसका करेगा, कौन करेगा, किससे करेगा? करने का साधन समाप्त, करने वाला समाप्त, और किया जाने वाला भी समाप्त। वहां कुछ नहीं है, इसलिए वहां विचार की समाप्ति है या पूर्णता है। यही बताने के लिए ही क्रमेण दर्शयति, अब उसी को ही क्रम से यहां दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्, अहम ब्रह्मेति चेत वेद साक्षात्कार स उच्यते। अब इसमें कहते अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, अर्थात ब्रह्म इति अस्ति चेत वेद, अर्थात इस प्रकार से आप जानते हो कि ब्रह्म है। ब्रह्म इति अस्ति कि ब्रह्म है, इस प्रकार से यदि आप जानते हो तो ये जानना, जैसा कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है, ये जानते हैं कि नहीं आप? तो परमात्मा है, इस प्रकार से यदि आप जानते हो, क्यों विचार करने लगते, जगत का विचार करने लगते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि जगत का निर्माण करने वाला, जगत का पोषण करने वाला कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई परमात्मा है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान। परमात्मा है, परमात्मा के सत्ता का आपको ज्ञान हो रहा है। क्यों? उसके बिना कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। जगत को लेकर के आप परमात्मा को जानते हैं, ये भी ज्ञान ही है परमात्मा का। परंतु ये ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तुम्हारे दुख को निवृत्त नहीं कर सकता है। क्या परोक्ष ज्ञान? हां, परोक्ष ज्ञान तुम्हारे सुख दुख को समान कर सकता है, समझना। परोक्ष ज्ञान तुम्हारे अंदर समत्व ला सकता है, क्योंकि सब रूप से ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर समत्व आ जाएगा, विकारों को मिटा सकता है। इसलिए विचार के द्वारा पहला परोक्ष ज्ञान। यही बात कह रहे हैं कि अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्। यह ज्ञान जो है ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और कहा अहम ब्रह्मेति चेत वेद, यदि आप ऐसा जानते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं तो इसको साक्षात्कार स उच्चते, उसको साक्षात्कार कहा। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब, साक्षात्कार का मतलब होता है कि एकता, एकता क्या अभेद। भाई कहा भाई इनका आज बड़ा साक्षात्कार हो गया, व्यवहार में भी कहते कि नहीं, साक्षात्कार का शब्द व्यवहार में भी है तो किस अर्थ में है? मिलन के अर्थ में, मिलन के अर्थ में, क्या मिलन के अर्थ में है कि नहीं है? अब कोई कहता मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो गया, कहा स्वप्न में, स्वप्न में हो गया, तो वो भी साक्षात्कार किस अर्थ में? मिलन के ही अर्थ में है कि नहीं है? आपने स्वप्न में परमात्मा को देख लिया, आपके दृष्टि का और परमात्मा का मिलन हो गया। जागृति में हो चाहे स्वप्न में हो तो इसको भी साक्षात्कार ही कहा जाता है। परंतु ये साक्षात्कार भी कैसा है? बाधित होने वाला है, उस कुछ समय के लिए है, समझना। ये जो मिलना है, क्योंकि ये मिल गए हैं, पहले मिले हुए नहीं थे, अब मिल गए हैं, जब मिल गए तो क्या हो जाएगा? बिछुड़ भी जाएगा, बिछड़ेगा कि नहीं है? जो मिलता है, जो संयोग होता है, संयोग का अर्थ ही है पहले अभियोग असंयोग था, वियोग था, समझना। और बाद भी क्या रहेगा? वियोग ही होगा। जैसा आप किसी व्यक्ति को मिलते हो, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक उसको मिलने की बड़ी इच्छा होती है, किसके लिए? आनंद के लिए, समझना। और वो वस्तु जैसी ही तुम्हारा उस वस्तु का साक्षात्कार होता है, मिलन होता है, तो प्रथम क्षण में जैसा आपने देखते ही जैसा आपको उस क्षण में जो आनंद होता है वो दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में वियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्षण क्षण में वो आनंद क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, और फिर कुछ समय के बाद उस मिलने का कोई आनंद भी नहीं रहता है। क्या रहता है? उसका कोई आनंद भी नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे आनंद नहीं रहता, फिर धीरे धीरे क्या होती है? परेशानी चालू होती है। जैसा तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, बहुत सालों से नहीं आया और आ गया, समझ, अब आ गया तो तुम्हें बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया। उस दिन तो आप उसके सत्कार में सब भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? मेरी लड़की आ गई, मेरा अमुक आया, मेरा तमुक आया, दिन भर उसके इसमें लगे रहते हैं, समझ, सब भूल जाते हैं। परंतु दूसरे दिन कहा कि ऐसा है मेरे को, अभी कल तो मैं दुकान पर आपके कारण नहीं जा पाया, परंतु आज दुकान पर जाना पड़ेगा, है ना? तो दूसरे दिन आप क्या होते हैं? चल पड़ते हैं, परंतु बोल करके चलते हैं, क्या बता देते हैं कि जाना पड़ेगा। और तीसरे दिन बिना बोले ही फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरे दिन आप बिना बोले ही चले जाते हैं और चौथे दिन लगता है कि कब तक जमा रहेगा यहां। चौथे दिन क्या होता है, चौथे दिन परेशानी मालूम प्रारंभ होता है। पांचवें दिन कहा कि अभी तक ये बैठा ही है, यही बैठा है। धीरे धीरे वो भी क्षीण होता जाता है, परेशानी मालूम पड़ती है और अंत में इतने परेशान होते हैं उसको कहते हैं भाई कब तक रहोगे तुम महाराज। अब क्या हो रहा है, ये दुख हो रहा है सब, ये भी योग। अहम ब्रह्मेति, ऐसा संयोग और वियोग नहीं है, ध्यान रखो। क्या ये जो अपरोक्ष ज्ञान है, इस अपरोक्ष ज्ञान में, अपरोक्ष ज्ञान को ही साक्षात्कार कहा है। कौन सा साक्षात्कार है ये, अर्थात एक होना, एक एक थे नहीं क्या, एकता का अभाव था, ऐसी बात नहीं है क्या? क्या परमात्मा और तुम एक हो जाओगे? एक होने का अर्थ है कि पहले नहीं थे, समझना। मिलने का अर्थ पहला नहीं था इसलिए तो मिला ना। साक्षात्कार का मतलब मिलना नहीं होता है, परोक्ष ज्ञान में तो मिलन है, परंतु साक्षात्कार का मतलब मिलन नहीं होता है, इसलिए उसमें वियोग भी नहीं होता है। जहां संयोग नहीं होता है वहां वियोग होने का प्रश्न ही नहीं है। अहम को ब्रह्म बनना नहीं है क्या? आम को तुम्हें ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्म के साथ मिलना नहीं है। ये विचार से ब्रह्म विद्या, विचार से प्राप्त होती है। तो ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है, ब्रह्म और तुम एक ही हो, ये जो बोध है, ये बोध वेदांत चिंतन से ही होता है, वेदांत विचार से ही होता है, समझ ली ना। अन्य जितने भी शास्त्रकार हैं ये सब परोक्ष ज्ञान तो करा सकते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार नहीं। क्या आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं? ये जो ब्रह्म विद्या है ये अपरोक्ष, इसलिए साक्षात अपरोक्ष ज्ञान बताया है, समझिए ना। या साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का मतलब होता है जो तुम हो, समझ ना, वही तुम्हें बोध कराना। अरे अविद्या हो तब तो निवृत्ति है कि नहीं है? अविद्या की भ्रांति की निवृत्ति है, ये ध्यान रखो, समझे ना। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, साक्षात्कार का मतलब होता है जो तुम्हें नहींपन की जो भ्रांति हो गई थी, क्या हो गई थी, नहींपन की भ्रांति हो गई थी, वो भ्रांति दूर हो जाती है, समझ ना। तो कह रहे हैं कि साक्षात्कार अहम ब्रह्मेति चेत वेदो, साक्षात्कार स उच्यते, उसी को ही साक्षात्कार कहा गया है, अर्थात अपनी ही ब्रह्मानुभूति जब होने लगती है तो उसको उसी अपरोक्ष ज्ञान को ही साक्षात्कार के नाम से शास्त्र बताता है, इसी को ही साक्षात्कार कहा है। पहले नहीं होनेपन की जो भ्रांति थी ये अपरोक्ष ज्ञान दूर करता है। क्या ये अपरोक्ष ज्ञान? इसलिए क्योंकि आपको जो नहींपन की जो भ्रांति थी अर्थात अज्ञानता की, नहीं होनेपन की जो भ्रांति थी, इस भ्रांति को दूर करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करना, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, समझी ना क्या होता है? इसलिए तो यहां बताया है साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होता है, बोध उत्पन्न नहीं होता है। जो अबोध है उस अबोध भ्रांति दूर हो जाती है अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा, समझी ना। तो वही कह रहे हैं कि हम ब्रह्मेति चेत वेद, यदि ऐसा आपको बोध है तो इस बोध को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अस्ति ब्रह्म इति कार्य की एवं विद आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम आत्मतत्व विवेचनम प्रतिजानीते। काय की एवं विध, इस प्रकार से, विध का मतलब प्रकार, इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम, ये असाधारण कारण है। क्या ये आत्म साक्षात्कार जो है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? नहीं समझे? आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभूति, क्या आत्मा की ब्रह्म रूप में जो अनुभूति है उस अनुभूति का नाम साक्षात्कार है। मानने में और अनुभूति में अंतर है कि नहीं है? हा? मान रहा था का मतलब क्या होता है? वो परोक्ष ज्ञान हो गया, वो साक्षात्कार कैसा कहा जाएगा? शब्दों पर ध्यान दो, शब्द के अंदर जो है वो उसी को तो हम समझा रहे हैं आपको। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अनुभूति। आत्मा की ब्रह्म रूप से जो अनुभूति है ये अनुभूति होती है। कैसी होती है? तो अपरोक्ष ज्ञान से होती है, समझे ना। क्योंकि ये अपरोक्ष ज्ञान नहींपन की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को दूर करता है। तो क्या ये भ्रांति दूर होने से क्या ये साक्षात्कार उत्पन्न हुआ? उत्पन्न हुआ क्या? फिर कैसा होगा? होता नहीं है या मानना नहीं है, समझे ना। साक्षात्कार का अर्थ है कि वहां वो अनुभूति अनुभूति होनेपन की नहीं, अब मैं आत्मा ब्रह्म बन गया हूं, ऐसा होगा क्या वहां? भ्रांति दूर होने से कोई ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ध्यान रखो। भ्रांति ही दूर होने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि भ्रांति जैसा कोई ये रहता है तो वो नष्ट होता है, दूसरे को उत्पन्न करता है। वो कहते जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू, बिच्छू जो है वो बच्चे को उत्पन्न करता है परंतु स्वयं नष्ट होकर के बच्चे को उत्पन्न करता है, समझे ना। वहां उत्पत्ति तो है। क्या ऐसी ही आज्ञा, भ्रांति की आज्ञा न होनेपन की जो भ्रांति हो, भ्रांति उत्पन्न होकर के साक्षात्कार को उत्पन्न करती है क्या? ऐसा नहीं है, समझिए। क्योंकि वास्तविक जो थी इसने उत्पन्न नहीं किया है, वो था ही, परंतु किसी कारणवश आपको नहींपन की जो भ्रांति आई थी जिस उपाधि के कारण अर्थात अविद्या उपाधि के कारण जो नहींपन की जो भ्रांति आ गई थी वो अपरोक्ष ज्ञान ने मिटा दी, साक्षात्कार को उत्पन्न नहीं किया। समझना, ना भ्रांति नष्ट होने से उत्पत्ति हुई। क्या भ्रांति थी उस समय भी, था कि नहीं था? भ्रांति थी उस समय भी। तुम अभी भी ब्रह्म हो कि नहीं हो? जीव हो होने पर भी तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो? है, परंतु ब्रह्मपन की अनुभूति नहीं है या ब्रह्म नहीं है? क्या नहीं है? अनुभूति नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये बात नहीं है। ब्रह्म का कभी अभाव होता ही नहीं है, समझिए ना। परंतु मैं ब्रह्म हूं ये तुम्हें अनुभूति नहीं है, समझना। ये अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा भ्रांति दूर होती है और ये अनुभूति होने लगती है, इसलिए इसको साक्षात्कार कहा है, समझे ना। इसलिए साक्षात्कार कहा, तो इसलिए कहा है कि स उच्चते ये असाधारण कारणम आत्म तत्व विवेक विवेचनम। इसके लिए असाधारण कारण क्या है? ये आत्म तत्व विवेचन, समझना। आत्म तत्व विचार, जीव ब्रह्म की एकता का विचार। आत्म तत्व विचार का मतलब क्या होता है? आत्म तत्व विचार, तत्व कौन है? ब्रह्म। ये जो जीवात्मा है वो जीव ही ब्रह्म है। क्या? जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो श्रुतियां कह रही है ये आत्मविचार है। जीव का ही ब्रह्म के रूप में, जीव ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है? क्या श्रुति कह रही है कि जीव ही ब्रह्म है, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि जीव कैसा ब्रह्म है। क्या देह के रूप से ब्रह्म है, इंद्रियों के रूप से ब्रह्म है, या प्राण के रूप से ब्रह्म है, या अविद्या रूप जो हो जीव भाव है वो ब्रह्म है, या आत्मा ब्रह्म है? तो यहां आत्म रूप से ब्रह्म है, देह रूप से ब्रह्म नहीं। क्या? क्योंकि देह की सिद्धि ही नहीं होती है, इसलिए देह को देह रूप से शास्त्र नहीं कहता है। आत्मा की सिद्धि है इसलिए आत्मा रूप से कहते हैं। ये जो चिंतन है, ये जो विचार है, इस विचार के बिना ये साक्षात्कार संभव नहीं। साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्त्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थं आत्मतत्त्वं विविच्यते। वो जो साक्षात्कार है अर्थात आत्मा की ब्रह्म के रूप में जो अनुभूति है, उस अनुभूति को सिद्ध करने के लिए, क्या आत्मा आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार से जो वेदों ने श्रुतियों ने जो कहा है, इसी की ही सिद्धि करने के लिए, इसी को ही प्राप्त करने के लिए आत्मतत्वम विवेचनम प्रतिजानीते, अर्थात आत्मतत्व का विवेचन। विवेचन का मतलब ये पृथक्करण, समझना। तत्वमसी जैसा आचार्य कहते हैं उसमें जैसा तत्वम पदार्थ शोधन है कि नहीं है? तत्वम पदार्थ शोधन का मतलब ही होता है विवेचन, तत्पदार्थ का शोधन और त्वम पदार्थ का शोधन, शोधन का मतलब क्या होता है, शोधन में क्या होता है? अब सोने का आप क्या करते हो, आभूषण का शोधन करेंगे, तो आभूषण का शोधन करने से क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना आपके सामने आएगा, क्या हो जाएगा? और शोधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस आभूषण को क्या करना पड़ेगा, अग्नि में डालना पड़ेगा। तो वो अग्नि क्या करेगा, वो अग्नि उसके अंदर जो दूसरी धातु है, जो असोना है, उसको जला करके नष्ट करेगा। और वो जल गया तो सोना शुद्ध हुआ का सोना शुद्ध ही था। हा? अरे वो धातु मिलने के कारण सोना अशुद्ध कहलाया था, सोना अशुद्ध नहीं था, परंतु वो धातु उसके अंदर मिलने के कारण सोना क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, कैरेट घट गया, उसकी कीमत घट गई। अब उसको शुद्ध कर दिया, अर्थात उसके अंदर जो अन्य धातु थी वो जल करके अग्नि ने क्या कर दी, जला करके नष्ट कर दी। जला करके नष्ट कर दिए तो क्या उस अन्य धातु के जलने से सोना शुद्ध हुआ है क्या? शुद्ध ही था। तो ऐसा ही आत्म पदार्थ का, अर्थात जीवात्म पदार्थ का और ईश्वर पदार्थ का, दोनों का शोधन, अर्थात इसके इनके अंदर जो जीव के अंदर जो मिली हुई अविद्या रूपी असत धातु और ईश्वर के अंदर मिला हुआ माया रूपी असत धातु, क्या दोनों जब इस विचार के द्वारा इनका निषेध किया जाता है, विचार करने जाएंगे तो इनकी कोई सिद्धि नहीं होगी, या इसका जब मिथ्याकरण किया जाता है कि जो है इसके अंदर जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वही साक्षात्कार में तुम्हें प्रतिबंधक है। क्या साक्षात्कार में यही प्रतिबंधक है, भला दिखे, आपने जान लिया कि भाई जैसा कोई मित्र है, अब उसको ये करने के लिए क्या कर दिया, उसने अपने जेब में से एक रबड़ का सांप निकाला चुपचाप, और उस सांप को निकाल करके चुपचाप ही उसके शरीर पर डाल दिया, तो एक बार तो वो सांप को देख करके इतना भयभीत हो गया कि पानी पानी हो गया, बिल्कुल पसीना पसीना आ गया। परंतु दूसरे ही क्षण में जब उसको मित्र ने कहा कि अरे तुम इतना घबरा गए हो, कहा कि आपने सांप मेरे ऊपर डाल दिया तो क्यों नहीं घबराऊंगा, अरे पर पहले ये तो विचार कि तो ये सांप क्या है। हा? जब उसने देख लिया कि अरे तो रबड़ है, सांप रबड़ ही सांप के आकार का बना कि नहीं है, और जैसा ही उसको ज्ञान हो गया कि ये सांप नहीं है ये रबड़ ही है, तो उसका जो डर है वो क्या हो गया, एक सेकंड में चुमंतर हो गया। तो अब वो सांप नहीं है, इसने डर दूर कर दिया, क्या ये सांप रबड़ है इसने भय को दूर किया? हा? अब ये सांप नहीं, ये क्या है, रबड़ है, सांप तो नहीं कह सका, सांप तो दिख रहा है, परंतु सांप का ही रबड़ के रूप में जब ज्ञान हो गया तो भय रहेगा क्या? क्या फिर भय नहीं रहेगा? इसको साक्षात्कार कहा है, इसी को ही। ये जब विवेचन होगा, ये विवेचन से आपको क्या होगा, अरे ये दो है ही नहीं, एक ही वस्तु है, भला जीव दिखता है, दिखने दो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। देह के रूप में दिख रहा है, रूप के रूप में दिख रहा है, गुण के रूप में दिख रहा है, दिखने दो, कोई अंतर नहीं है। परंतु शास्त्र क्या करता है, सांप तो डराता है समझ, परंतु मित्र उस सांप क्या है ये बोध करा करके डर को समाप्त करता है। श्रुति क्या करती है, शास्त्र क्या करती है, ये मित्र जीव की हितैषी है। संत क्या करते हैं, संत तुम्हारा डर जो है उस डर से मुक्त करते हैं। शास्त्र तुम्हें डर से मुक्त करता है। ये जो डर से मुक्त करता है वो ये जो ज्ञान है, ये जिस ज्ञान से अर्थात जो सत्य का ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान होने से ये असत्य का, असत्य के कारण होने वाला डर समाप्त होता है। तो यही कह रहे हैं कि तत्व विवेचनम प्रतिजानीते, और इस साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए आत्म तत्व का विवेचन करना आवश्यक है। येनायम सर्व संसार सद्य एव विमुच्यते, येन अयम सर्व संसारात, येन अर्थात इस विचार से, ये जो आत्म तत्व का जो विचार है, क्या जो आत्म तत्व का विचार है, इस विचार से अयम सर्व संसारात, यह जो बासने वाला जो सब संसार, सर्व संसार दो शब्द दिए, सर्व और संसार, सर्व शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अविद्या, अविद्या के सहित अविद्या का कार्य नाम रूप, क्या नाम और रूप, सद्य एव विमुच्यते, तुरंत, सद्य का मतलब तुरंत, इनसे वो मुक्त होता है। जैसा ही आप ये विचार करोगे, विवेचन करोगे, तो विवेचन करते, पृथक्करण करते ही ये जो संसार है और ये जो अविद्या है, उसका जो अज्ञान है, वो अज्ञान अर्थात अविद्या और अविद्या का कार्य संसार, ये तुरंत क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। विमुच्यते विशेषेण मुच्यते, अर्थात कारण के सहित कार्य का नाश, अत्यंतिक निवृत्ति, समझ, इसको शास्त्र ने क्या कहा, अत्यंतिक निवृत्ति। और ये अत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो परमानंद की प्राप्ति हो गई, क्या इनके निवृत्ति में ही आनंद की सिद्धि है। आनंद की सिद्धि, आनंद को कोई उत्पन्न नहीं करना है, इनके निवृत्ति में ही आनंद की सिद्धि है। शास्त्र क्या करता है, इनको निवृत्त करता है, विचार क्या करता है, इनको निवृत्त करता है। ये आत्मा को सिद्ध उत्पन्न नहीं करते, ना ब्रह्म को उत्पन्न करते हैं, समझना, वो तो प्राप्त ही है, परंतु अप्राप्त जिससे लग रहा था उसको दूर कर देते हैं, तो ये अप्राप्त की ही प्राप्ति है। साक्षात्कार का मतलब होता है जो अप्राप्त था उस अप्राप्त को ही प्राप्त, वो अप्राप्त की ही भ्रांति, अप्राप्त तो वास्तविक कभी था ही नहीं, परंतु भ्रांति के कारण अप्राप्त सा हुआ था। तो कह रहे हैं कि सद्य एव विमुच्यते तत्साक्षात्कारेति, येन साक्षात्कारेण पुमान सद्य एव विमुच्यते तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम इति पूर्वेण अन्वयः। इसका पूर्व के साथ, पहले के साथ क्या अन्वय है, येन साक्षात्कारेण अर्थात किससे ये जो विचार है, परोक्ष और अपरोक्ष, समझना, ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार किससे होता है, मैंने बताया ना, परोक्ष ज्ञान से आपको ब्रह्मा की सत्ता का बोध होता है, और अपरोक्ष ज्ञान से अपना ही उस ब्रह्म के रूप से अनुभूति होती है। परोक्ष ज्ञान क्या करता है, परमात्मा नहीं है ये परमात्मा के नहींपन के भ्रांति को दूर करता है। परोक्ष ज्ञान क्या करता है, परमात्मा नहीं है ये जो तुम्हारे अंदर भ्रांति है ये भ्रांति को दूर करता है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या करता है, आत्मा के ब्रह्म होने का जो अनुभूति नहीं है, अभी जो देहभूति देह की अनुभूति हो रही है, इंद्रियों की अनुभूति हो रही है, बुद्धि की अनुभूति हो रही है आदि आदि, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो रही है इसलिए इसकी अनुभूति हो रही है। क्या है तो वास्तविक ब्रह्म की ही, क्योंकि ब्रह्म ही देह के रूप में है, ब्रह्म ही इंद्रियों के रूप में है, ब्रह्म ही मन के रूप में है, ब्रह्म ही बुद्धि के रूप में है और ब्रह्म ही तुम्हारा अहम के रूप में भी है, परंतु ये तुम्हें बोध अनुभूति नहीं हो रही है समझना। तो ये अनुभूति करने के लिए परोक्ष ज्ञान, इसलिए यहां येन शब्द का अन्वय जो है उन उसके साथ है, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के लिए जो विचार है उस विचार के साथ संबंध है। इस विचार से साक्षात्कारेन पुमान सद्य एव विमुच्यते, जिससे ये साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार से ये मनुष्य तुरंत भ्रांति से मुक्त होता है या अविद्या से मुक्त होता है। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, उस साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए अर्थात अनुभूत करने के लिए पूर्वेन अन्वय, अर्थात उस विचार के साथ संबंध है, उस विचार के बिना ये परमात्मा के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं होगा और आत्मा के ब्रह्म होने का भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के पहले अस्तित्व के लिए परोक्ष ज्ञान की जरूरत है और आत्मा को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान की जरूरत है, और उस अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान विवेक से होगा, विचारणीय विचारेण अर्थात विचार से ही होगा, इस प्रकार से यहां स्पष्ट करते हैं। अब कह रहे चिदात्मन पारमार्थिकम एकत्वम निश्चेतुम व्यवहार दशायाम प्रतीयमानम चैतन्य भेदम उपदिशति। अब कह रहे कि चिदात्मन पारमार्थिकम एकत्वम, ये जो चिदात्मा है अर्थात चित और आत्मा अर्थात ब्रह्म और आत्मा जीवात्मा, ये दोनों पारमार्थिकम एकत्वम, इनका पारमार्थिक रूप से दोनों एक हैं। क्या पारमार्थिक रूप से ये दोनों एक ही है, जो चित है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही चित है, कोई ये अलग अलग नहीं है, समझना। चित का मतलब ज्ञान चैतन्य, अर्थात जो ज्ञान है वो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, परंतु ये कैसी इसको पारमार्थिक एकत्व कहा गया है। निश्चेतुम, ये निश्चित है, परंतु व्यवहार दशायाम प्रतीयमानम चैतन्यम अभेदम उपदिशति, यह है परंतु इसी को ये पारमार्थिक दृष्टि से एकत्व तो उनका ही है, परंतु व्यवहार दशायाम अर्थात व्यावहारिक अवस्था में भी, यहां जो उपदेश किसके लिए, उपदेश बनाने के लिए नहीं होता है, होता ही ज्ञान के लिए होता है, इसलिए कह रहे कि व्यवहार दशायाम अर्थात जो तुम्हारी व्यवहार दशा है, जो व्यापार दशा है, कर्म दशा है, तो ये इस व्यवहार दशा में भी प्रतिमानम चैतन्यम अभेदम, इस अव्यवहार दशा में भी ये अभेद चैतन्य है, उस अभेद चैतन्य की प्रतीति हो। क्या अभेद चैतन्य जो है वह अर्थात ये चैतन्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार से अनुभूति या बोध हो, ज्ञान हो, इसके लिए उपदिशति श्रुति उपदेश करती है। ये उपदेश किसके लिए कर रही है? परंतु आपको इसका बोध नहीं है, इसलिए ये दोनों अभेद ज्ञान कहा। प्रतीयमानम दो चैतन्य है, अर्थात आपको ये प्रतीति हो रही है, मैं चेतन हूं, ऐसी प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही है? मैं चेतन हूं ये आपको प्रतीति हो रही है। इस प्रतीति का ही, ये प्रतीति आपकी उस ब्रह्म के साथ एक है, अर्थात वो ब्रह्म और ये प्रतीति कोई अलग नहीं है, यही दिखाने के लिए, यही बताने के लिए श्रुति क्या करती है? उपदेश करती है। और इस उपदेश के माध्यम से ही जो आपको ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। क्या? इसी से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, और वो अपरोक्ष ज्ञान ही आपको साक्षात्कार की अनुभूति कराता है। बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।